بہت ہی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا. حدیثن کا مصداق حضور کا ارشاد اسلامی بل شریف کو اثر چلیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس ترجمہ الباب سے وقار النظر کا مسئلہ بیان کیا. آپ ابن حجر کہتے ہیں اے حکم الوقار اور فضلہ. میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ یہ بتایا ہے وقار النظر لازم ہے. یہ آج بات آج سے اس طرح نکلتی ہے کہ اللہ تعالی شانوں نظر پوری کرنے والوں کی مدد سے اس کا مفہوم نہیں ہوتا کہ جو لوگ نظر پوری نہیں کرتے ہیں وہ مضمون ہیں. اور احادیث بعد میں یہ وارد ہے کہ نظر لا یقدم شیئن ولا یؤخر انما یستقر بھی نظر من البخیل. بخیل سے استخراج اسی وقت پایا جائے گا جو نظر واجب الوفا ہو, ورنہ اس کے ذمے استخراج پہ اس سے استخراج کہاں ضروری ہوگا. لیکن ایک چیز کھٹکتی ہے اگر امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمہ الباب سے ایفائے نور کا بیان ملحوظ رکھ سے تو آیت کریمہ یوفون من نظر کے بجائے آیت کریمہ ولیوفون رحم کو ذکر فرماتے. اس لیے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت سے پہلے ایفائے نور کی طرف اشارہ کیا ہے اور احادیث سے وجوب ایفا کی طرف اشارہ فرمایا. والغیب عند اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر سے منع فرمایا. بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ نظر ماننا مکروہ ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ نظر اسباب قرب ہے یا نہیں. حنفیہ کے ہاں تو مشہور یہ ہے کہ اسباب قرب ہے, یہ شافعیہ کی جماعت کا قول ہے. اور شافعیہ کی دوسری جماعت میں کہتی ہے نظر تبرک اسباب قرب ہے اور نظر مجازات فرما دیں کہ اگر ہے نظر مطلق عرض تو اسباب قربت ہے ورنہ اسباب قربت. اب یہ ایک آدمی کہتا ہے علیہ نظر مقصوم یا مظلوم یہ اسباب قربت, اور اگر کہتا ہے علیہ نظر مقصوم کل جماعت تو یہ اسباب قربت نہیں, کیونکہ آدمی اس طرح سے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا دین منشرف نہیں ہوتا. اور اگر جائے اس کے تحت دو پر نظر فلماسی اس کو بیان آئندہ آ رہا ہے، دوسرا نظر فلم مباح، جمہور علماء امور مباح کی نظر کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، حنابلہ اعتبار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انسان کو اختیار چاہے نظر پوری کرے اور چاہے کفار ادا کر دے. چلیے اگر کسی آدمی نے نظر مانی یا قسم کھائی کہ فلاں سے بات نہیں کرے گا اور بعد میں مسلمان ہو گیا تو جاہلیت یعنی کفر کے دور کی نظر کا اعتبار کیا جائے گا، اس زمانے کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس مسئلے میں اختلاف ہے. مغیرہ ابن عبد الرحمن مالکی داؤد ظاہری ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ یہ نظر واجب الوفا ہے، یہی امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. اور علامہ ابن بطال نے یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور ابن حزم نے بھی. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں معروف یہ ہے کہ امام شافعی کے بعد اصحاب کی وجہ ہے، اور امام شافعی اور ان کے اصحاب کے نزدیک واجب الوفا نہیں، مستحب ہے، اور یہی حنفیہ مالکیہ کا مسئلہ اور امام احمد کی ایک روایت ہے. علامہ ابن بطال نے امام بخاری سے نقل کر دیا کہ نظر واجب الوفا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اگر ان سے کوئی تصریح مل جائے تو ٹھیک ہے، اور نماز ترجمے سے بات نکلتی ہے، ترجمہ محتمل ہو سکتا ہے، مجھ قائل ہو سکتا ہے، جو قائل. میرے نزدیک ابن بطال کی بات صحیح ہے، اس لیے کہ بخاری نے یہاں امر کا سیوا ذکر کیا اور مصنف امر کو وجود پر محمول کرتے ہیں. بلا قرین سارے کا یہ کہنا کہ بخاری کا ترجمہ محتمل ہے اور ہو سکتا ہے اس کے معنی اندب ہوں بعید ہے. چلیے ترجمہ ایک اور بات پر بھی دلالت کرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جاہلیت کا لفظ ما قبل البعثت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کے عدم ایمان کے زمانے پر بھی بولا جاتا ہے. آپ ایسے ایسے لغاتی یاد کرتے ہیں، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. میں بالکل میری طبیعت کی یاد سے جو ہے تھک جاتی ہے. چلیے چلیے اگر کسی آدمی نے کہ وفات ہو گئی اور اس پر نظر تھی، اہل غائب تو کہتے ہیں اس کے ورثہ کے ذمے اس نظر کا پورا کرنا مطلقاً واجب ہے. جمہور فرماتے ہیں آدمی کے ذمے مالی نظر ہے، پورا کرنا واجب ہے، اور اگر بیماری کی نظر ہے سلسلے مال سے پورا کرنا والی. مالکیہ فرماتے ہیں مر جانے والے کی نظر کا پورا کرنا اولیاء کے ذمے واجب نہیں ہے، ہاں اگر وصیت کر کے مرا ہے تو سلس مال سے واجب ہے. کے نزدیک مطلقاً واجب الوفا ہے. تو آپ نے قضا کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا اللہ حق بالقضاء. چلیے وہاں ہے اس سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے پر وہ کیا خبر ہے تو ابھی ہے تو اپ کا ہے تقضی ہے کیا پڑھا ہے تو کچھ خبر نہیں انت ابھی ہے پر نا چلیے کن تقاضی ہو چلی امام بخاری نے اسباب دو ترجمے دکھے دو مسئلے بھی دکھے ایک النظر فی ما لا یملک ہے اور دوسرے نظر فی ما معصیت ہے نظر فی ما لا یملک جیسے کسی آدمی نے کسی کے اجنبی شخص کے غلام کو آزاد کرنے کی نظر مان لی اگر کسی نے ایسا کیا تو جمہور کے نزدیک نہ نظر لازم ہے اور نہ اس کا کفارہ واجب ہے سوری احمد اسحاق اور بادشاہ فی احمدیہ کہتے ہیں کہ یہ نظر واجب ہے اور نہ پورے کرنے کی صورت میں اس کا کفارہ واجب ہے دوسرا مسئلہ مصنف نے ذکر کیا ہے نظر فی المعصیت کا اگر کسی نے گناہ کی نظر مانی تو اس پر تو اجماع ہے کہ اس گناہ کا کرنا حرام اور اس میں اختلاف یہ نظر لازم ہو گئی یا نہیں لازم ہوئی ماں مالک شافعی اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ نظر لازم نہیں ہوئی لہذا اس کا پورا کرنا نہ واجب نہ کفارہ دینا واجب امام ابو حنیفہ احمد فرماتے ہیں ایفا تو حرام ہے لیکن کفارہ دینا واجب ہوگا کیونکہ عائشہ کی حدیث میں نظر فی معصیت کفارت کفارت یمین رواہ الترمذی مگر یہ حدیث اکثر حضرات متکلم کی قرار دیتے ہیں اس سے احتجاج کے قائل نہیں وبه قال حدثنا وعبد بن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر وان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد بن التابعين عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني من تعالي هذا نفسه وراء ورآه يمشي بين ابنيه وقال المزاري بن حميد قال حدثني سالك عن انس وبه قال حدثنا وعاصم عن ابن جريج عن ابن سليمان اخبرته عن ابن جبل رضي الله عنه یہ نظر لازم ہو گئی یا نہیں لازم ہوئی ماں مالک شافعی اکثر علماء فرماتے ہیں یہ نظر لازم نہیں ہوئی لہذا اس کا پورا کرنا نہ واجب نہ کفارہ دینا واجب امام غنی کو احمد فرماتے ہیں. ایفا تو حرام ہے لیکن کفارہ دینا واجب ہوگا, کیونکہ عائشہ کی حدیث میں نظر کی معصیت کفارہ یمین رواہ الترمذی. مگر یہ حدیث اکثر حضرات متکلم فی قرار دیتے ہیں, اس سے احتجاج کے قائل ہیں. چلیے وبه قال حدثنا معاذ بن مالك عن طلحه بن عبد الملك عن الناس بن عائشه رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ندى وحي يؤتي الله والخير يؤتيه ومن ندى لم يعطيه ولا يعطيه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد قال عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لغني عن تعابير هذا نفسه وراء امرأته يمشي بين ابنيه. وقال فزاد بن حميد قال حدثني ثابت عن انس. وبه قال حدثنا معاذ بن عبد الملك عن سليمان احوال الدواوين لیکن اتنی ذہن سے کوئی ایک پڑھ نہیں. جنہوں علماء کے مسلک میں تفصیل ہے, امام شافعی و احمد کا مسلک تو یہی ہے جو امام بخاری کا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بالکل اس کی ضد ہے. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے نظر مانی تو نظر منعقد ہو جائے گی, لیکن ان کا روزہ رکھنا نہ جائے, اسے روزہ رکھنا جائے نہیں. بعد میں آدمی پگا کرے پکارا دے. ماں مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاتل دین کے روزے کے نظر کو نہ جائے, لیکن اگر غیر معین طور پر کسی دن کے روزے کی نظر مانے کے اتفاقوں کی عید پڑ گئی تو اس نظر کے اعتبار بعد میں انسان کو پگا کرنا اور کفارہ دینا ہوگا. چلیے اللہ کا کوشش ہوتی ہے کہ ہر ورق میں تو سبق پڑھے, عبارت پڑھے, آخر بجائے پورے انسان کیا ہو. اب یہاں وقت بھی نہیں ہے اور آپ عبارت کو نہ صاف فیصلہ نہیں کیا, یا تو اس لیے تم تمہیں بھی کار لے گلا ہو گیا, انہوں نے کچھ کو پسند کیا, اور یا اس لیے انہوں نے اشارہ فرمایا کہ جب عبادت و ممانعات میں تعارف ہو تو ممانعات کو ترجیح ہونا چاہیے, اور یا انہوں نے اشارہ فرمایا کہ جو مخصوص متعارف ہوں انہیں جمع کرنا بھی ممکن ہے. آج مسلم کی روزے کی نظر روزانہ رکھتا ہے, اس لیے کہ انجن کا روزانہ جائز ہے, دوسرے دن اس کی سزا کرو سرکار دے. چودی حسان انتیہ کے مسلک کے جمہور کے مسلک کے مطابق ہے, اور یہ آخری چودی انتیہ کے مسلک کے وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب من يدخل في الأيمان والنذير الأرض والغنم والزرع والأمتعة. اگر کسی شخص نے یہ نظر مانی کہ میرا مال سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہے, تو اس مال کے عمل میں زمین, بکریاں, باغات, سامان بھی داخل ہو جائیں گے یا داخل نہیں ہوں گے. اس میں اختلاف ہے کہ مال کرتے کسی قبیلے دوست کے لوگ سونے چاندی کے علاوہ پر اطلاق کرتے ہیں, خاص سونے چاندی ہی پر مال پہ اطلاق کرتی تھی. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک المال کل مال کا مول ولیم لگ, مال ہر وہ چیز ہے جس کی طرف رجحان ہوتا آدمی اس کو پیش جنا کرتا ہے اور وہ ملک منگتا. امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ اسی قول کو اختیار فرمایا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فسرت له في مال فقال فسمنه قال ان شئت احببت اصلا وصدقت بها. وقال فقد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم احب اموالي الي اتنی سی بات اور یہ سن لو, اگر کسی شخص نے اس طرح کی نظر مانی کہ میرا سارا مال صدقہ ہے, تو امام بخاری کے نزدیک سارا مال واجب تصدق ہوگا, یہی امام شرما دکھتا ہوں. اور جمہور علماء کی مسلط ہے, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں صرف وہ مال واجب تصدق ہوگا جس میں زکات واجب ہوتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے کوئی خاصیت کی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا, اور اگر نیت نہیں کی تو اس کے عوض کی اعتبار کیا جائے گا, اس کے عوض کی مجھے کی مال کہا جاتا ہے تو مال کو مستعمل ہوگا اور واجب تصدق ہوگا. امام بخاری رضی اللہ عنہ ظاہر اسی تصدیق کے قائل ہیں اور انہوں نے حنفیہ وغیرہ قرض کیا ہے, وہ کہتے ہیں مال صرف انہیں اموال پر بولا جائے گا جن میں زکات خاصی ہے. زمان کے بیان سے فراغت ہو گئی تو اس کی کفارے کا ذکر فرمایا. اللہ تعالی شامل نے کفارے یمین کے مطابق صاف وضاحت فرما دی اور ارشاد دیا کفار سلطان اور شرکن ساکین اور سکنا ابھی تم کسی کی تحریر ہو کر کمل نبی پھنسے آپ خلا کیے گیا. ابتدا میں کفارہ یمین تین باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا حق ہے, یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے متوسط کام سے, یا کپڑا پہننا ہے یا غلام آزاد کرے. اگر ان تینوں پر قدرت نہ ہو تو اس کے چوتھے نمبر پر تین دن کا روزہ. بہت سے روز قسمیں کھا لیتے ہیں اور صرف تیسری چوتھی شکل اختیار کرتے ہیں, اور اس صورت میں کفارہ مسا اوقات ادا نہیں. جو شخص کی کام یا کسوا پر قابل اس کے لیے سیام کفارہ نہیں. وما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر فقیر جتنی سیام صدقتی نہیں ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار شریفہ لا کر کیا بیان کیا ہے جس میں شراح بخاری کے اختلاف علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ نے کتب کی کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ کفارہ ایمان میں روایت وارد نہیں ہے, اس میں او کا لفظ تخیر کے لیے ہے. یہی حضرات ابن اربا کا مسلک ہے اور ابن بطال کہتے ہیں علماء اس طریقے کا. نمبر علامہ ابن نذیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقدار کفارس یمین کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا یہ کہ کفارہ ادا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہتے ہیں فرق بین سے مساکین, ایک فرق ہے مسکینوں میں تقسیم کر دینا اور ایک فرق تین ساعت کا ہوتا ہے. اس کے معنی ہے کہ تین ساعت چھ مسکینوں کو دے دیے جائیں, اس کے ساتھ چھٹی کا آدھا ساعت آتا ہے. امام بخاری نے تو فارغ آتا کی آیت کو لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ فارغ امین میں بھی مقدار کام نصف ساعت ہے. نمبر تین حاصل بھی ہے اگر اسکلان کرتے ہیں امام بخاری نے سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان خسال کا پارن تبھی جائز ہے. چنانچہ بعض ممکن ہمارے کیا وغیرہ یہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے. اسی طرح کھانا کھلا دیا جائے, کسی کو کپڑا پہنا دیا جائے. چلیے وقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت فدية من صيام أو صدقة عن مسلمين. وإذ كان النبي صلى الله عليه وسلم من عباس وأرقام المسلمين ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الحديث. یہ جو تین تقریریں ہیں ابن بطال کی تقریر بخاری کے ذکر کردہ امور کے زیادہ مناسب ہے. امام بخاری نے صاحب تشریف کی ہے ابن عباس وغیرہ سے قرآن اور تقریر کے لیے آیا ہے. حضور نے کاٹ کو فدیا اختیار دیا تو معلوم ہوا کہ آئے تھے کفارہ امین میں بھی خیال منصوب. چلیے امام بخاری نے آیت کے بعد اس جملے کو لا کر اپنے مقصود کی طرف اشارہ فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ غنی فقیر کر پر کفارہ کب واجب ہوگا. حضرت گنگوری کو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کو اس پر قدرت ہو جائے اور آئے اور باپ کی روایت اس کی واضح دلیل ہے. علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کفارہ یمین اس وقت واجب ہے جب صاحب یمین حانس ہو جائے. دیکھو موافق رمضان پر کفارہ اسی وقت آیا جب اس کی طرف سے وقاف پایا گیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص کفارہ کی ادائیگی سے عاجز ہو تو اس کی اعانت کرنا چاہیے, اور اس سے یہ بات اشارتیں نکلتی ہے کہ احسار کی وجہ سے کفارہ ثابت نہیں ہوگا. جی یعنی اطعام مقصود ہو تو دس آدمی کو کھانا دینا ہوگا خواہ وہ قریب ہو یا قریب. دس مسکین کا اطعام تو آیت میں محسوس ہے اور قریب یا قریب کو مواقف رمضان کے قصے سے ثابت کیا ہے. اس میں اطعام مقابل کو اپنی عموم کی وجہ سے سب کو شامل قریب یا قریب. لیکن عشرت مساکین کی تصنیف یہ کر دی کہ کوئی حدیث مواقع کے رمضان کے ذکر کرنے سے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کفار یمین 60 مسکین کھانا دینا ہو. خلاصہ یوں ہے کہ دو دعوے ہیں, بخاری ایک 60 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا قائد سے ثابت کیا اور دوسرے تعمیر کرنا یعنی قریب یا غریب کو دینا اس کو کفارات کی ایک دوسری حدیث سے جو باغ سے آنے والی کو ثابت کیا ہے. کیونکہ بہرحال کفارہ نہیں ہے سارے کفارات اجماعی باغ میں اشتراک رکھتے ہیں کہ اس سے مقصود گناہ کے اثر کو مٹانا ہے. لہذا ایک کی روایت سے دوسرے مسئلے پر استدلال کر دیا. چلیے مدینہ کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مد اور اس کی برکت سے بیان اور یہ بیان کہ کہیں مدینہ نے ساتھ مد کو قرن بعد قرن الگ میراث کے دوسرے سے اخذ کیا. ایک سال انتفاق چار مد کا ہوتا ہے لیکن مد کی مقدار میں اختلاف ہے. امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل داؤد ظاہری اور جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک میں ایک رتل اور سلسلے کی طرف پر اس حساب سے ایک ساتھ پانچ رتل اور سلسلے کی کب ہوا. امام ابو حنیفہ کے یہاں ایک مت دو کا ہوتا اس حساب سے ایک ساتھ آٹھ کا ہوگا. امام بخاری نے بھی اللہ تعالیٰ نے قول اول کو اختیار کیا اور یہ واضح فرمایا کہ سا اور مد مدنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سا اور مد اور یہ متوارث طور پر منقول اخلاقی اسلاف سے کیا. یہی وہ دلیل ہے جس کو امام مالک نے قاضی ابو یوسف کے سوال پر پیش فرمایا اور پھر قاضی ابو یوسف نے اپنے قول سے رجوع فرما لیا. سنن بہتی وغیرہ میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. علامہ ابن امام نے اس رجوع کے قول کو تسلیم کیا ہے اور اس پر اعتراض کیا اور اس کی کہیں تو سند اس کی سند میں کلام کیا کہ 50 آدمی جو ساؤ مد لے کر آئے تھے مجبور ہیں. لیکن ابن امام کی یہ بحث بے معنی ہے. 50 آدمی کا بیان درجۂ استفادہ بلکہ درجۂ توافر مناسب ہو جاتا ہے جو مختلف طرح سے آیا. کبھی ابن امام نے کہہ دیا امام محمد بن مسلم نے ان کا اختلاف ذکر نہیں کیا، لیکن کسی کارن ذکر دوسرے کے ذکر پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مسلک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور اس سے بھی آگے کی بات یہ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں مسئلہ اسی طرح سے ذکر کیا ہے. لیکن بات یہ کہ امام کا مطالعہ بہت مختصر ہے، نہ ان کے پاس کتابیں اور نہ ان کے پاس مطالعے میں وسعت ہے. بحاث انسان ایسی تقریب کرتے ہیں کہ آدمی مرعوب ہو جاتا ہے. چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جو ساتھ وہ تمہارے مجھ سے ایک مد اور سر سے مد کے برابر تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک مد میں اس کا دو چند بڑھا دیا گیا، جس کی وجہ سے حضور کے سامنے قریب ہو گیا. دیکھو کرتی حضور کے زمانے کا ساتھ تمہارے مد سے مد اور سر سے مد، رات کے زمانے کا ساتھ ایک پانچ رتنا اور سن سے رتن کا تھا. تو اس صورت میں ان لوگوں کا مل چار رتن کا تھا، کیونکہ جب چار رتن اس کا ایک سن سے اور بڑھا دیا جائے تو پانچ یدھ اور سلسلے بن جائے. اور عید کی زمر عمر ابن عبدالعزیز، عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس ملک میں اضافہ کیا، یعنی کہ نبی کی مقدار میں اضافہ کیا گیا اور تین گنا کر دی گئی. اور جب ایک ملک ایک نکل اور سلسل کا ہوا اور اس کا دگنا اس میں اضافہ کیا گیا تو مجموعہ چار ملک کا ہو جائے گا. اب یہ سب آخر یہ بتانا چاہتے ہیں ساون کی پیمائش میں جو اختلاف ہے محض نام کی وجہ سے اس اختلاف کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جائے گی، بلکہ ساون کے مدنی بنیادار بن جائے گا. اس لیے کہ لوگوں نے بعد میں اضافے کیے ان اضافات پر کوئی اعتبار نہیں. کتے کی طرف توجہ دلانے کے لیے امام مالک نے فرمایا، جیسا کیا کر رہا بتاؤ یہ میرا کر گیا. موجودہ مجھ سے چھوٹا مجھ بنا دے تو آیا اس زمین کے مجھ کا اعتبار ہو گیا مجھے مدنی کا، ظاہر ہے مجھے مدنی کا اعتبار ہوگا. اس سماج میں ہو گیا کہ جیسا کم کر دینی میں کسی کی کمی کا اعتبار ایسے ہی اضافہ کر دینے میں کسی کے ذاتی کا اعتبار نہیں بلکہ جو ہے نبی کا وزن ہے اس کا اعتبار ہر حال ہی ہوگا. چلیے اس لیے کر دیا کہ بعد میں مجھ کا وزن بڑھ گیا. اچھا نہیں تمہیں آگوں برکت ہوں نفس کی صورت مجھے نبی کی طرف رجوع کیا جائے گا تو زیادہ کی صورت نہیں اسی طرف رجوع کیا جائے گا. چلے اشارہ کیا کہ عراقی صاحب میں اضافہ کیا گیا بعد میں بڑھایا گیا لہذا اس مقدار کا اعتبار نہیں بلکہ مدنی صاحب کی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا. وہ کما پالا مالک رحمہ اللہ باس باس بخاری رحمہ بخاری نے بھی اصلاح کے لیے اشارہ کیا ہے کہ حضور نے مدینہ کے ساؤن کے حکم دعا کی اور حضور نے ساؤن کی اضافت مدینہ کی طرف کی